Abi koca, kalksana, kalksana. Dur be karı, dokunma bana. Başım dönüyor, çok içki içtim. Yine mi içtin? Beni, çocukları hiç mi düşünmedin? Para yok, ekmek yok. Seni kansız, seni hasta ettim bizi. Abi karı, kapa çeneni. Ekmek de bulacağım, para da bulacağım. Ver bir rakı içeyim. Belanı versin senin belanın. Yıktın bizim yuvamızı. Kalkın çocuklar, kalkın gidelim. Kaderimiz bizim böyleymiş. sat, pije sat u celo rat. Kjele sat u eća venge najlove sote hanke. Celo rat, pije sat u celo rat. Kjele sat u eća venge.